Służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Relacje z Polską są bardzo specjalne, mówi Donald Trump prezydentowi Nawrockiemu w Waszyngtonie. Tragiczny rekord. W czasie wakacji doszło do 42 wypadków na przejazdach kolejowych. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit przewożonych płynów. Jest deklaracja prezydenta Donalda Trumpa. Amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce. Odpowiedź na pytanie o ich obecność padła w gabinecie owalnym podczas trwającego spotkania amerykańskiego przywódcy z prezydentem Karolem Nawrockim. Jan Oleński śledzi tę wizytę za oceanem. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, co dokładnie o gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski mówił Donald Trump. Żadne oficjalne dokumenty nie zostały podpisane, ale myślę, że słowa amerykańskiego prezydenta o utrzymaniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce to bardzo ważna deklaracja, na którą liczyła polska delegacja. Donald Trump podkreślił przy tym, że jeśli będzie taka potrzeba, ich liczba może się zwiększyć. Nigdy nawet nie myśleliśmy o wycofywaniu żołnierzy z Polski. Myślimy o tym w kontekście innych krajów, ale jesteśmy z Polską całym sercem i pomożemy Polsce się bronić. Karol Nawrocki zwracał uwagę, że obecność blisko 10 tysięcy wojskowych zza oceanu to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale też sygnał jedności wobec sojuszników i przeciwników. Przypomniał również, że Polska przeznacza rekordowe środki na obronność. Osiągniemy 5% PKB na obronność, ale z amerykańskimi żołnierzami na polskiej ziemi umacniamy się i jesteśmy bezpieczni. Na samym początku spotkania Donald Trump pogratulował Karolowi Nawrockiemu zwycięstwa w wyborach. Teraz w Białym Domu trwa roboczy lunch i spotkanie prezydentów za zamkniętymi drzwiami. O czym mówił Jan Oleński. To najgorsze statystyki od 7 lat. W czasie wakacji doszło do 42 wypadków na przejazdach kolejowych. Zginęło w nich 12 osób. To o 13 wypadków więcej niż w czasie ubiegłorocznych wakacji. W porównaniu z 2024 rokiem liczba ofiar wzrosła dwukrotnie. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że za niemal wszystkie wypadki odpowiadają kierowcy samochodów. Lekceważą sobie znak B20 stop albo światło czerwone migające. Kolejarze podkreślają, że samochód podczas zderzenia z pociągiem nie ma żadnych szans. Dlatego też duży odsetek wypadków kończy się śmiercią kierowcy lub pasażerów. Rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski wskazał, że skutkiem wypadków są także koszty zarówno dla kolejarzy, jak i dla pasażerów pociągów. To są uszkodzenia pociągów, niekiedy infrastruktury kolejowej, opóźnione pociągi. Od 20 lat PKP PLK prowadzi akcję Bezpieczny Przejazd. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polska jest przeciwna umowie z krajami Mercosur, mówi wiceminister rolnictwa Adam Nowak. Podkreśla jednak, że działania rządu są dwutorowe. Z jednej strony to budowanie mniejszości blokującej, z drugiej umieszczenie w dokumencie mechanizmów obronnych, gdyby umowy nie udało się odrzucić. Adam Nowak ma nadzieję, że na temat umowy Unia Europejska Mercosur jutro w Rzymie z premier Włoch będzie rozmawiał prezydent Karol Nawrocki. Liczymy na wsparcie w tym zakresie ze strony pana prezydenta, że chociażby Włochy, które są brakującym ogniwem, bo jeśli w tej chwili do Polski, Francji, też być może tutaj Austrii, krajów Beneluxu, dołączyłyby Włochy jako duży kraj członkowski, nie byłoby problemu ze zbudowaniem mniejszości blokującej. Umowa z Mercosurem, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, wzbudza obawy przede wszystkim rolników, że tania żywność z Ameryki Południowej będzie zalewać unijny rynek. Specjalne klauzule mają te obawy rozwiać. Rewolucja dla podróżujących samolotami. Krakowskie lotnisko jako pierwsze w Polsce zniosło limit przewożonych płynów. Działają już tam nowoczesne skanery bagażu, które zgodnie z unijnymi przepisami umożliwiają zniesienie limitu 100 ml płynów przewożonych w bagażu podręcznym. Nasz reporter rozmawiał z podróżnymi, którzy nie kryli pozytywnego zaskoczenia. Ja mogę z tą butelką przejść? Tak. No to bardzo dobrze. To duża zmiana? Bardzo. Do tej pory chyba 100 ml. 100 ml. Tak, można było. A teraz co? Jakbym chciał litr, to mogę? Może pan nawet litr. O czymkolwiek myślimy, ale bardzo mnie to cieszy, że litr. Mówimy tylko o płynach. Tak, właśnie to miałem na myśli. Nie muszę jej wyrzucić. Bardzo dobre, bardzo to pochwalam.

Od pierwszych dźwięków utworu Mind, które usłyszałam pod koniec maja, wiedziałam, że to będzie jeden z lepszych albumów 2025 roku, ale także jeden z moich chyba ulubionych. Tropics wydał dziś swoją piątą w karierze płytę Reality Forever, no a na płycie znajdziemy i te bardziej taneczne, transowe, jak i nieco bardziej balladowe piosenki, które mogą nam przypomnieć chwilami Radiohead, a chwilami korzyć się z Pumą Blue, co też niejednokrotnie podkreślałam już przy okazji prezentowania singli, ale ostatecznie otrzymaliśmy płytę bardzo indywidualną, po prostu też i wciągającą, dobrze płynącą. No i dzisiaj tego typu dźwięki, między innymi do godziny 20, tymczasem jeszcze przez chwilę Tropics nam pogra. Radiohead, Where I End and You Begin. Taki tytuł nosi utwór, który przed chwilą pojawił się w Trójce, który to zasila wydany 13 sierpnia koncertowy album Hail to the Thief. A też i o Radiohead dzisiaj wspominamy nie bez powodu, bo ci, co już przeglądali internet, doskonale wiedzą, że po 7 latach powraca do grania koncertów właśnie ten zespół. Wzmianki o tym pojawiały się już od kilku miesięcy, ale ostatecznie niecałe 4 godziny temu zespół oficjalnie to potwierdził. Radiohead zagra w Madrycie, Bolonii, Londynie, Kopenhadze i Berlinie. No, dosyć nietypową trasę koncertową, bo w każdym z tych miast po 4 koncerty. Trasa ta rozpocznie się już 4 listopada w Madrycie, zakończy 12 grudnia w Berlinie, a ja już ustawiam się w kolejce po bilety i myślę, że nie jestem sama. Sitting on a throne made of white bone. I'm talking to the man on the telephone. I just keep trying cause I'm confident. I just keep trying cause I'm confident. I just keep trying cause I'm confident. All the good men died on the continent. I just keep lying, I'm so fraudulent. I just keep smiling cause I'm tolerant. Rotacji dzisiaj nie brakuje też i nowości. Silver Girl przed chwilą w Trójce, czyli londyński duet w utworze All the Good Men, zapowiedź ich płyty, która ma ukazać się jeszcze w tym roku. A ja tam coś słyszę, co za chwilę prawdopodobnie przejdzie do porządku dziennego w muzyce, czyli nawiązania do lat 2008-2013. No co prawda muzyka stylizowana na lata 90. z mocnymi gitarami i mocnymi wokalami tak szybko nie odejdzie w zapomniane, ale powoli wkrada się coraz więcej inspiracji z następnych dwóch dekad i bardzo ja przynajmniej się z tego cieszę, bo to były bardzo ciekawe czasy w muzyce, w brzmieniu nieco trochę jaśniejsze, a wydaje mi się, że tego trochę potrzebujemy. A skoro mowa o latach minionych, to dokładnie 3 września 2012 roku ukazał się album Cat Power i nie mogłam odpuścić tej krótkiej wycieczki na Manhattan. People come, people go. All the friends that we used. Ten szum morza i krzyk mew zdecydowanie dodaje każdemu utworowi zawsze plus 10 do atrakcyjności. No a Blood Orange to chyba jeden z moich ulubionych artystów ostatniego czasu, ale też i jego płyta, która ukazała się w miniony piątek, Essex Honey, zaliczam do tych ulubionych też płyt 2025 roku. Zresztą domyślam się, że nie jestem sama, ponieważ miłośników tej płyty nie brakuje również w naszej muzycznej redakcji i coś przeczuwam, że również dzisiaj w Białych Szumach po godzinie 21 fragment tego albumu usłyszymy. No ale ta płyta jest po prostu piękna, ona płynie, jest bardzo też nieoczywista, jest zaskakująca przy okazji, idealnie sprawdzająca się na ostatnie dni lata, również te nieco bardziej deszczowe. No to zatem w temacie wody jeszcze przez chwilę pozostajemy i przenosimy się na polski rynek muzyczny. I może win. W innym wszechświecie umiemy mówić do siebie i może tam mamy dom, a w tym domu mamy schron. Nie musimy się chronić od siebie i tam chodzimy nad rzekę i jestem lepszym człowiekiem. I może nad rzeką tą, tak jak ona, mamy prąd. Nie jesteśmy dla siebie echem. I tam zatańczę, odbędę z walce krótki chcesz, to ja tym bardziej nie. Wielkimi krokami zbliża się już kolejna edycja festiwalu showcase'owego w Łodzi, czyli Great September. No i jako trójka objęliśmy swoim patronatem to wydarzenie. Jeżeli ktoś zastanawia się natomiast, na czym polega festiwal showcase'owy, to w wielkim skrócie jest to super okazja do usłyszenia polskich debiutantów na żywo. Te koncerty trwają tak mniej więcej po 30 minut i jest to wystarczające do tego, aby zorientować się w nowej polskiej muzyce. Ale nie tylko zobaczymy debiutantów, bo też w line-upie doświadczeni artyści, w tym roku m.in. Ewa Bem. No, ideę festiwalu showcase'owego przybliżał nam całkiem niedawno na antenie trójki współorganizator Great September, Łukasz Warna, w rozmowie z Michałem Nogasiem. Zachęcam do sprawdzenia naszych mediów społecznościowych, YouTube'a, a także strony z podcastami. A jak słyszymy, polska scena muzyczna ma całkiem sporo do zaoferowania. Przed chwilą dwa zespoły, najpierw Klejnot w utworze Rzeka, a następnie High i ich jeden z najnowszych singli Piff Pa, którym to zespołom też mocno kibicujemy, trzymamy kciuki. Jestem ciekawa, jak wypadną właśnie w Łodzi w ramach Great September. Jeżeli ktoś chciałby natomiast do nas dołączyć, to proszę śmiało pisać rotacja@polskieradio.pl, rotacja@polskieradio.pl. Przez cały tydzień w rotacji rozdajemy karnety na to wydarzenie. I'm never having enough. Kryst i Milo w utworze Amnezja, czyli Wiktoria Kruszczyńska i Miłosz Pieczonka, których prywatnie i zawodowo połączyła miłość. No tego duetu nie usłyszymy co prawda na Great September, ale jednak jest to projekt, którego muzyka będzie, myślę, nieco częściej gościć w Trójce, więc warto zapamiętać. Podobno jeszcze we wrześniu usłyszymy nowy singiel tego projektu, który został nagrany z rockowym, znanym polskim głosem, ale już więcej nic nie mogę zdradzić, oprócz tego, że teraz z polskiej sceny przenosimy się do Kolumbii. Don't call me a snake, and I'm not a reptile, but I'll cut my stare on your sweet gaze. Petrified vision. Lucrecia Dalt, No Death, No Danger. Kolumbijka śpiewa, że nie jest gadem i aby nie nazywać jej wężem, ale jakby jednak zrzucała skórę i patrzyła na siebie z pewnym dystansem. No a też i ten wers połączył mi się z okładką naszej płyty tygodnia, o której więcej za chwilę. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jaką Lucrecię Dalt chce nam przedstawić sama artystka. O tym przekonamy się już w najbliższy piątek. No a teraz czas na ten mocne, wspomniane uderzenie i album tygodnia w rotacji. Yeah. Deftones i Milk of the Madonna, czyli fragment naszej płyty tygodnia, o której zapomnieć nie można. Pojawiają się pierwsze recenzje tej płyty wskazujące na to, że zespół powraca do dobrego, dawnego brzmienia. No, przekonamy się też, czy dobrze brzmi na żywo w Łodzi. Już 5 lutego zawita do Polski Deftones. Szczęśliwi ci, którym udało się kupić bilety, bo koncert wyprzedał się w okamgnieniu. Przy mnie pozostaje cały czas nadzieja na ich zdobycie. No, tak samo się wyprzedał, jak poniedziałkowy koncert zespołu Nikap, który zagrał w warszawskiej Stodole 2 dni temu. I to właśnie ich najnowszym utworem Sayonara kończymy dzisiejsze wydanie audycji Rotacja, za które serdecznie dziękujemy w składzie Gosia Jakubowska, Michał Jakubik. Mówiąc oczywiście do usłyszenia, ja zachęcam do tego, aby pozostać z Trójką. Już za chwilę Klub Trójki, a następnie Białe Szumy. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać lokalne społeczności, aby lepiej chroniły swoje lasy, rzeki i jeziora. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.